وہ شام آنے والی ہے جب سب کی نظریں ایک نظر آسمان پہ ڈال مرحبا، ایک نظر آسمان پہ ڈال مرحبا، ایک نظر آسمان پہ ڈال مرحبا، ایک نظر آسمان پہ ڈال مرحبا، چمکا مانگے نور کا ہلال مرحبا، چمکا مانگے نور کا ہلال مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، جھنڈے لگاؤ دنیا سجاؤ، جھنڈے لگاؤ دنیا سجاؤ، کر لو چراغ ہر جگمگا، کر لو چراغ ہر جگمگا، راضی ہوگا رب ذوالجلال مرحبا، راضی ہوگا رب ذوالجلال مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، عاشق کے دل جگمگانے لگے گئے، عاشق کے دل جگمگانے لگے گئے، دیکھو ذرا مسکرانے لگے گئے، دیکھو ذرا مسکرانے لگے گئے، دیدنی ہے ان کے خد و خال مرحبا، دیدنی ہے ان کے خد و خال مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، لارے نبیوں کے سالار آئے، لارے نبیوں کے سالار آئے، لارے نبیوں کے سالار آئے، آئے دو عالم کے غمخوار آئے، آئے دو عالم کے غمخوار آئے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، مرحبا کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، ذرا اونچا بولو مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، لارے نبیوں کے سالار آئے، اور آئے دو عالم کے غمخوار آئے، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، صدقہ ولادت کا جلوہ دکھا دو، صدقہ ولادت کا جلوہ دکھا دو، دل کی لگی آج آقا بجھا دو، دل کی لگی آج آقا بجھا دو، جلوہ دکھا دو، جلوہ دکھا دو، جلوہ دکھا دو، جلوہ دکھا دو، جلوہ دکھا دو، دل کی لگی آج آقا بجھا دو، دکھلا دو اپنا اب جمال مرحبا، دکھلا دو اپنا اب جمال مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، جھوٹو سخاوت ہے عادت تمہاری، جھوٹو سخاوت ہے عادت تمہاری، پھیلائے دامن کھڑے ہیں بھیکاری، پھیلائے دامن کھڑے ہیں بھیکاری، کھڑے ہیں بھیکاری، کھڑے ہیں بھیکاری، کھڑے ہیں بھیکاری، کھڑے ہیں بھیکاری، جھوٹو سخاوت ہے عادت تمہاری، لائے دامن کھڑے ہیں کاری کر دو کرم آمنا کے لال مرحبا کر دو کرم آمنا کے لال مرحبا کر دو کرم آمنا کے لال مرحبا کر دو کرم کر دو کرم کر دو کرم کر دو کرم کر دو کرم کر دو کرم کر دو کرم کر دو کرم کر دو کرم کر دو کرم آمنا کے لال مرحبا کر دو کرم آمنا کے لال مرحبا پڑھنے لگا جب عبید ان کی نعتیں پڑھنے لگا جب عبید ان کی نعتیں ہونے لگی چار سوس کی باتیں ہونے لگی چار سوس کی باتیں فیض رضا کا ہے سب کمال مرحبا فیض رضا کا ہے سب کمال مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا رسول